الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب قدیر، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے لفظ الہ کے مفہوم کو آپ نے سماعت فرمایا تھا اور مدار الوہیت کے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات سماعت فرمائے تھے. میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے لفظ نبی کا مفہوم اور معنی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن چونکہ کلمہ طیبہ کا ایک جز لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا جوز محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اللہ کے مفہوم کو اور اللہ کے معنی کو بھی اپنی بساط کے مطابق سمجھ چکے. اب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو انشاءاللہ العظیم پھر کبھی آپ سماعت فرمائیے گا. لفظ محمد کی تشریح اور لفظ محمد کا مفہوم اور اس کی برکتیں اس سے پہلے کسی اجتماع میں، ہفتہ واری اجتماع میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے آج لفظ رسول کے معنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات اسے سماعت فرما کر اس کے معنی اور مطالب اور مفہوم کو اچھی طریقے سے دل و دماغ میں بٹھا لیں تاکہ آپ حضرات اپنے ایمان کا صحیح معنوں میں تحفظ کر سکیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو میں اپنی بات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بعثت کے معنی بھیجنا اور رسول کے معنی بھی بھیجنا ہوتا ہے. رسول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا. کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں. آپ معنی کو ذہن میں رکھ کر گفتگو سماعت فرمائیں گے تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. رسول کے معنی ہوتا ہے بھیجنا، بعثت کے معنی بھی ہوتا ہے بھیجنا، لیکن بعثت اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کچھ لے کر دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور بعثت صرف بھیجنے کو کہتے ہیں. رسول کچھ دے کر، کچھ لے کر دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور یاد رکھیں رسول کی بھی دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک بے اختیار رسول اور ایک با اختیار رسول. ایک بے اختیار رسول اور ایک با اختیار رسول. رسول کے معنی کو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا نا، کچھ لے کر آنے والا اور آ کر دینے والا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رسول کو جب بھیجتا ہے تو کچھ لے کر بھیجتا ہے، دینے کے لیے بھیجتا ہے. اور رسول کی دو قسمیں ہیں، ایک رسول بے اختیار اور ایک قسم جو ہے رسول کی با اختیار. رسول بے اختیار کون؟ تو قرآن مقدس میں فرشتوں کے سلسلے میں لفظ رسول کا استعمال کیا گیا ہے تو اب جو قرآن شریف میں فرشتوں کے لیے لفظ رسول کا اطلاق اور لفظ رسول کا استعمال جہاں جہاں بھی ہوا ہوگا تو اس سے مراد بے اختیار لیا جائے گا, اور جہاں انبیاء کے لیے لفظ رسول کا استعمال ہوا وہاں مراد با اختیار لیا جائے گا. یعنی اللہ اپنے رسول کو جب اپنے محبوب نبیوں کو جب رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو بے اختیار بنا کر نہیں بھیجتا بلکہ مختار بنا کر کے بھیجتا ہے, مختار بنا کر کے بھیجتا ہے, دینے والا بنا کر کے بھیجتا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص فرشتے جو رسول ہیں بے اختیار جو رسول ہیں اس کا کلمہ نہیں پڑھتے, فرشتوں کا کلمہ کوئی نہیں پڑھتا, فرشتوں کے امتی کوئی نہیں ہو سکتے. ہم امتی ہوں گے تو رسول کے امتی ہوں گے جن کو رب قدیر نے مختار بنا کر کے بھیجا. اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے اپنے رسول کو کیا اختیار عطا فرمائے, بے شمار اختیار عطا فرمائے, بلکہ اتنے اختیار عطا فرمائے کہ رسول جس کو حلال فرما دے وہ چیز حلال اور رسول جس کو حرام فرما دے وہ چیز حرام ہو جائے. یہی سے دیوبندی عقیدے اور سنی عقیدے میں فرق پیدا ہو گیا کہ جو لوگ رسول کو مختار نہیں سمجھتے وہ در حقیقت رسول کے معنی کو نہیں سمجھتے, اور اگر رسول بے اختیار مانا جائے اور مجبور محض مانا جائے تو معاملہ یہ ہوگا کہ فرشتے اور اس رسول کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. پتا یہ چلا کہ رسول کو مختار ماننا پڑے گا, بغیر مختار مانے رسول کے معنی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ نے اپنے رسول کو مختار بنایا, اپنے رسولوں کو مختار بنایا. کیسا مختار؟ اللہ اکبر. آپ بتائیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے سونا مردوں کو پہننا حرام ہے یا نہیں؟ جواب دو, حرام ہے نا. اللہ اکبر, سونا مردوں کو پہننا حرام ہے, لیکن مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے, اے سراقہ میں کسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس کو فتح کرتے ہیں تو اس کے بعد فارس کے بادشاہ کسرہ کے جو کنگن میسر ہوتے ہیں وہ کنگن سونے کے تھے, اور حضرت فاروق اعظم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سونا مردوں کے لیے حرام تو سراقہ کو کنگن کیوں پہنایا گیا؟ تو بات ماننا پڑے گا کہ مختار کائنات جس کو چاہے اس کے لیے سونا حلال فرما دے, جس کو چاہے اس کے لیے حرام فرما دے. یہ اختیار ہے, یہ اختیار ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ سمجھو قرآن مقدس میں گواہی کے سلسلے میں فرمایا گیا بشہدوا گواہ عدلم منکم, شہادت کے سلسلے میں گواہی کے سلسلے میں دو کا حکم ہوا, لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ جب گھوڑے کی بے اور شرح کی بات ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوائے ابن حارث نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا. سرکار فرماتے میں نے تم سے خریدا. بہت کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت گھوڑا خریدا گیا تھا اس وقت کوئی دوسرا موجود نہ تھا تو گواہ کیسے پیش کروں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم بیورت کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے گھوڑا خریدا. سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خزیمہ تم تو اس وقت نہیں تھے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کہنے کی وجہ سے گواہی دے رہا ہوں. جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہے تب ہم نے مان لیا, آپ نے کہا جب دوزخ ہے تو ہم دوزخ کو بھی مان چکے, ایمان لا چکے, ساری چیزوں کی گواہی دیے, تو جب بن دیکھے ان چیزوں سے ہم نے گواہی دے دی تو آپ کے کہنے کی وجہ سے بن دیکھے ہم یہ بھی گواہی دے رہے تھے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ. اب قرآن تو کہتا ہے گواہ دو ہونے چاہیے, سرکار نے فرمایا خزیمہ کی گواہی اس ایک کی گواہی. اب جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہوگا تو دو گواہوں کے برابر خزیمہ کی گواہی کو مانا جائے گا. یہ اختیار سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے نہیں, عطا فرمایا ہے نہیں. اور آپ دیکھتے چلے مسجد میں جنب ناپاک انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن قربان جائیے. سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کو خصوصی اجازت عطا فرمائی تھی, اے ابو بکر اگر ایسی کبھی حیثیت ہو جائے تو تمہارے لیے اجازت ہے تم مسجد میں آ سکتے ہو. یہ اختیار کوئی دے سکتا نہیں, یہ سرکار دے سکتے, سرکار دے سکتے. اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, آج چونکہ کچھ میں آپ حضرات کو آپ کی اصلاح بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں بھی سمجھاؤں گا. دیکھیے نبی کتنا مختار ہوتا اس کا اندازہ بھی آپ لگائیں. کسی کی چیز بغیر اجازت اگر کوئی اٹھا لے تو یہ جرم ہے یا نہیں, جواب دو. ہے نا, کتنا بڑا جرم آپ کو بتاؤں. حالانکہ آج اس کو آدمی بہت بڑا جرم نہیں سمجھتا, سمجھتا ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے, کوئی بات نہیں چلتا ہے, آدمی یہ سوچتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کی دعوت کی تو میرا بھائی دعوت میں حاضر ہوا, میں نے اس کے لیے بہترین مچھلی پکا رکھی تھی. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مچھلی میں نے میرے بھائی کے سامنے پیش کی تو میرا بھائی اچھی طریقے سے مچھلی کھایا, اور کھانے کے بعد جب اس کے ہاتھ کو صاف کرنے کا وقت آیا, دھونے کا وقت آیا, تو میں نے پڑوسی کے دیوار کی کچھ مٹی لے کر اپنے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا, دینے کے بعد میرے بھائی کے استعمال کے بعد یہ خیال آیا کہ میدان محشر میں اگر رب نے اس مٹی کا سوال مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا, ارشاد فرماتے ہیں اس گناہ کو یاد کر کے میں 40 سال سے رو رہا ہوں. کتنے سال سے رو رہا ہوں؟ 40 سال سے رو رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے مٹی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ مٹی کی کوئی اہمیت ہے؟ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے بغیر اجازت اس طریقے کی چیزوں کو استعمال سے بھی کرا کرتے تھے کہ کل روز قیامت خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے جب حاصل کیا جائے گا تو اس وقت انجام کیا ہوگا. اور آپ سماعت فرمائیں, حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبرستان تشریف لے گئے. غور سے سنیے گا, قبرستان تشریف لے گئے اور قبرستان جانے کے بعد مردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کوئی ایک تو کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بات میں عرض کرتے میرے مولا کسی کو زندگی عطا کرنا تاکہ تیرے حکم سے کوئی زندہ ہو کر کے قبر سے باہر آئے. ایک صاحب باہر آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ذرا مجھے تو اپنے احوال کو بتا کہ تیری کیا کیفیت ہے. عرض کرتا ہے یا عیسیٰ روح اللہ میں کیا بتاؤں, معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ میں نے لکڑی کا سودا کیا, میرا کاروبار لکڑی کا ہے, میں نے اس شخص کے ہاتھوں لکڑے بیچ دیے, اس شخص نے لکڑے خرید لیے, لیکن لکڑے کے بیچنے کے بعد میرے دانتوں میں کچھ تکلیف کی ہوئی تو بیچی ہوئی لکڑی سے میں نے ایک چھوٹی سی کانڈی توڑ لی اور اس کے بعد اس سے میں خلال کیا. جب اس دنیا سے کچھ کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرا مولا میرے مولا نے مجھ سے فرمایا تو نے جب ایک چیز فروخت کر دی تھی تو اب وہ تیری ملکیت تھی, بغیر اس مالک کی اجازت کے تو نے ایک کانڈی کیوں حاصل کر لیا؟ کیا تو مجھ سے ڈرتا نہیں تھا؟ تو مجھ سے مذاق کرتا؟ میرے قانون کو کچھ اہمیت نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے عوض کے اندر مجھے اتنی سخت ترین سزا عطا فرمائی تھی کہ مجھے اب میری بخشش کا کوئی چارہ تک نظر نہیں آتا. بغیر اجازت کے ایک کانڈی کے استعمال کر, ایک کانڈی کے استعمال پر یہ فخر. اور آگے آپ سماج فرمائیں, یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج جو سہن بنا ہوا ہے جو چاہو جس طرح چاہو ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا عالم خواب میں کسی نے دیکھا, عرض کرنے لگا حضور کیا حال ہے؟ فرماتے جنت کے ایک کونے میں رب نے مجھے قید کر دیا. جنت کے ایک کونے میں, جنت تو میسر ہوئی عبادت و ریاضت کی وجہ سے, اللہ کے فضل و کرم کے سبب سے, لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے جنت میں ایک کونے میں رکھ دیا. پوچھا گیا وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے میں نے ایک شخص سے سوئی مانگا تھا, ضرورت کے لیے مانگا تھا, واپس لوٹانے کی نیت سے مانگا تھا. فرماتے ہیں کہ میں لوٹانا بھول گیا, اس کے عوض کے اندر میں جنت میں آزادانہ بھول بھی نہیں پاتا, بلکہ رب نے جنت کے کونے میں مجھے قید کر دیا. آپ اندازہ لگائیے, میں بڑی رقم کی بات نہیں کرتا, بڑی چیزوں کی بات نہیں کرتا, معمولی معمولی جس کی آج کے بار کے اندر انسان کوئی اہمیت نہیں سمجھتا, میں ان چیزوں کی بات عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, ایک خاتون, ایک ضعیفہ جس کا مکان ایک بہت بڑے مالدار کے مکان کے قریب ہوتا, اب وہ مالدار چاہتا ہے کہ اس کا مکان اچھے سے اچھا ہو جائے, تو اس سبب سے وہ اس ضعیفہ کے مکان کو ہٹا دینا چاہتا تھا, تو ضعیفہ سے اس نے کہا تیرا مکان مجھے فروخت کر دے تاکہ میں اسے خرید کر اسے مسمار کر کے اپنا محل اچھی طریقے سے بنا دوں. ضعیفہ نے کہا نہیں, مجھے یہی رہنا ہے, میرے مکان ہی میں رہنا, اور وہ چلی گئی یہ کہہ کر اپنے کار اپنے محنت و مشقت کی طرف, مزدوری کی طرف. شام کو جب لوٹی تو اس کا مکان گرا ہوا تھا, اور اس مالدار کی کیفیت یہ تھی کہ مکان تعمیر کرنے میں لگا ہوا تھا. اللہ اکبر, اس ضعیفہ سے نہ رہا گیا. اسی موقع پر بار جاہے سمجھیت کے اندر عرض کرتی ہے, اے میرے قریب, مکان تو نے مجھے عطا فرمایا تھا, میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی, لیکن میرے پروردگار تو کہاں تھا؟ میں کمزور تھی, یہ طاقتور تھا, اس نے اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا کر مجھ جیسے کمزور کی گڑی میں مجھ جیسے کمزور کی کٹیا کو توڑ دیا. میرے کریم کا تیری بارگاہ میں انصاف نہیں اتنا کہنا تھا. کہ نتیجہ یہ ہوا, اس کے جملے مکمل لگتے تھے کہ جو کام شروع ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اس امیر کا جو خود کا مکان تھا وہ اس کے ساتھ اس کے کئی افراد کے ساتھ زمین دوز ہو گئے. یاد رکھیے, کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے ادھر سے ادھر بھی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ قیامت میں اس کی بھی کوشش ہوگی. اسی لیے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جاؤ یا مدینہ منورہ جاؤ یا دنیا کے کسی بھی عبادت, دنیا کی کسی بھی عبادت گاہ کی طرف, مسجد کی طرف جاؤ, تو یاد رکھو اگر تمہارے چپل چوری ہو جائیں, آپ نے مسجد میں رکھ دی چپل, آپ کے چپل چوری ہو گئے, تو اب کسی اور سے پہن کر کے نہیں جانا چاہیے, ورنہ میدان قیامت میں چوری سے چون کر کے تم گرفتار کیے جاؤ گے, اور سب ترین خدا کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ نہیں جب کوئی پہن گیا تو ہم بھی دوسرے کے پہن کر نکل جائیں, اور پھر یہ گمان کرے کہ ممکن ہے وہ غلطی سے ہمارے پہن گیا, ہم غلطی سے اس کے پہن کر چلے جائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, بغیر کسی کی اجازت کے کسی کی چیز کو استعمال میں آدمی نہیں لا سکتا, آدمی نہیں لا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تو اس مسئلے کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا, اللہ کے نبی تھے, رسول تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی اپنے صحابہ کو یہ کیوں فرمایا کہ بلقیس کے میری محفل میں آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس کون لا کر کے پیش کرتا؟ ایک ان کے صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے, حضور پلک کے شپک سے بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں. اللہ کو اکبر, گئے اور پلک کے شپک سے بلقیس کے تخت کو لا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا. اب یہاں میں ایک سوال پوچھتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کو جو منگوایا تو کیا بلقیس سے اجازت لی تھی انہوں نے؟ اجازت سے منگوایا تھا, تخت تو معمولی نہیں تھا, سونا اور جواہرات سے جڑا ہوا تخت تھا, بڑا قیمتی تخت تھا. پلک کے جھپٹ سے بغیر اجازت کے, بلقیس کی اجازت کے بغیر حضرت سلیمان کی خدمت میں ان کے صحابی نے لا کر پیش کر دیا. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بغیر اجازت کے تخت کے بلقیس کو بلانے کے سبب سے نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بغیر اجازت کے کیوں منگوایا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول اپنے زمانے میں ساری چیزوں پر مختار ہوا کرتا ہے, اس کا اختیار ساری مخلوق پر ہوتا ہے, اسی لیے انہوں نے بغیر اس کی اجازت کے منگوا لیا. تو حضرت سلیمان اپنی قوم کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے, اپنے دور کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے, اپنے زمانے کے لیے رسول بن کر کے آئے تھے. تو جب حضرت سلیمان اپنے دور کے نبی ہونے کی وجہ سے اس دور کے مختار ہو سکتے ہیں, تو میرے آقا تو قیامت کے لیے نبی بن کر کے آئے, تو میرے آقا آج بھی مختار ہے, آج بھی مختار ہے. اور آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, یہ بھی سرکار کا کرم ہے, یہ بھی سرکار کا قلم ہے کہ آج عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. ورنہ آپ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں نے اگر خدا کی نافرمانی کی, رات کو نافرمانی کی, دن میں چہرے بدل گئے, سزا فوراً. لیکن سرکار کی ولادت کے پاس عادت کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے اپنی شان جلالی کو, شان جمالی کے اندر شان جلالی کو جو ہے وہ سرکار کے امتیوں پر, سرکار کے غلاموں پر, سرکار کے ماننے والوں پر رب قدیر جل جلالہ نے سرکار کے صدقے میں کم فرما دیا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد کافر اور مشرکین اللہ سے یہ کہتے تھے, اے اللہ اگر اسلام سچا ہے تو تو آسمان سے ہم پر عذاب نازل فرما, آسمان سے پتھر نازل فرما, جیسے کہ پہلے نبی کے امتیوں کے نافرمانی کے سبب سے تو نے نازل فرمایا تھا. اللہ کو اکبر, رب قدیر فرماتا ہے میں نازل تو کرتا لیکن کیا کروں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میں اللہ نے عذاب کو اس لیے بند کر دیا, اس امت پر اجتماعی عذاب اس لیے نازل نہیں فرماتا, اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب موجود ہے. سرکار کا صدقہ, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. تو نبی اپنے دور کے اندر نبی مختار ہو کر کے, رسول مختار ہو کر کے آتے, اور یاد رکھیں رسول کو اگر کوئی مختار سمجھے تو وہ رسول کا معنی ہی نہیں سمجھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ہے رسول یقیناً ہمارے آقا زندہ, یقیناً زندہ. بلکہ آپ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اور کہیں یہ بھی فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں رحمت سمجھو, جہاں جہاں رحمت کا تذکرہ ہوا ہے بس اسے سرکار کو تم مراد لے لو تو قدم قدم پر سرکار کی رحمت کی جلوہ گری تمہیں نظر آ جائے. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے رسول بنا کر کے بھیجا, جو جیسا میں نے عرض کیا رسول دینے کے لیے آتے ہیں, کائے کے لیے آتے ہیں, دینے کے لیے آتے ہیں اور محتاج نہیں ہوتے. اب کوئی کہے کہ بھائی اب یہ دینے والی بات تو سمجھ میں نہیں آتی, اب ہم بھی پیدا ہوئے رسول بھی پیدا ہوئے, تو یاد رکھیں ہمارے پیدا ہونے میں اور رسول کے پیدا ہونے میں فرق ہے. دیکھیے ہم پیدا ہوئے تو ہمارے لیے قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور اسی کے ساتھ خلقكم وما تعملون, اس طریقے کے ارشادات قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر ملیں گے. لیکن جب بات رسول کی آئے گی تو قرآن فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, کہیں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم, تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آئے. ہمارے بارے میں جب قرآن میں فرمائے تو ہمارے متعلق یہ فرمائے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا, اور جب بات رسول کی آئے تو رسول کو پیدا کرنے کی بجائے اس کے لیے لفظ رسول کا استعمال ہو, یعنی ہم نے بھیجا. پیدا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود میں آنا, ہم پہلے نہ تھے وجود میں آئے. لیکن بھیجنا کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے سے موجود ہو. تو اب رسول جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں؟ خدا سے قریب ہوتے ہیں. اب ان کو احکام دے کر کے بھیجا جاتا ہے. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ بغیر کتاب لیے سے آتے ہیں, اور رسول جو ہے وہ خدا کے احکام کی کتاب لے کر کے آتے ہیں, خدا بند قدوس کے احکام کی کتاب ان کو عطا کی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا 124,000 کے کم و بیش انبیاء کرام ہیں, اور 313 کے قریب قریب رسولان عظام ہیں. کسی کو بڑی کتاب, کسی کو چند صحیح پہ, چھوٹے صحیح پہ, اس طریقے سے رب قدیر نے عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں ہم میں اور رسول میں فرق ایک جہاز کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں, انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اب بتائیے جہاز میں ہم بھی سوار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, جہاز میں ہم بھی سوار ہوتے ہیں, اور کیپٹن بھی سوار ہوتا ہے, پائلٹ بھی سوار ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دونوں جہاز میں سوار ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد ہے منزل پر پہنچنا, اور کیپٹن کا مقصد منزل پر پہنچانا. کیا مقصد ہے کیپٹن کا؟ اس کا پہنچنا مقصد نہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ پہنچانا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پہنچانا ہے. اسی لیے تو ہم کرایہ دے کر جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور وہ تنخواہ لے کر کے جہاز میں سوار ہوتا ہے. کیپٹن جہاز میں سوار ہوتا ہے تو تنخواہ لے کر سوار ہوتا ہے, اور ہم کرایہ دے کر سوار ہوتے ہیں. بس یہی سمجھ لو, یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ہم خدا سے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم خدا سے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں, اور اللہ نے رسول کو اختیار دے کر کے بھیجا. ارے جب رسول کے غلاموں کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ سجدنا غوث پاک جسے چاہے ہاتھ پکڑ کر خدا کی بارگاہ کا مقرر بنا دے, تو رسول کا عالم کتنا عجیب ہوگا, کتنا عظیم, کتنا عالم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم بننے کے لیے آئے ہیں. کیا بننے؟ مومن بننے کے لیے آئے ہیں, اور رسول مومن بنانے کے لیے آئے ہیں. رسول ہم پر ایمان نہ لائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہم اگر رسول پر ایمان نہ لائے تو خارج اسلام ہو جائے, اسلام کی کوئی اہمیت نہیں. رسول ہماری تقدیر بنانے کے لیے آئے ہیں, ہماری تقدیر جگانے کے لیے آئے ہیں, ہمیں متقی بنانے کے لیے آئے ہیں, ہمیں متقی بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا کے اندر چلتے ہیں تو اپنی مرضی سے چلتے ہیں, اور رسول چلا کرتے ہیں تو خدا کی مرضی پر چلا کرتے ہیں. اسی لیے تو قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے تو صحابہ کرام لکھ لیا کرتے. اب ایک صحابی لکھ رہے تھے, کسی نے کہہ دیا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو لکھ لیتے ہو؟ کوئی آدمی ہمارا وقت جو ہے کوئی نصیحت کی باتیں تھوڑی کرتا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جلال بھی آتا ہوگا, کبھی جمال بھی ہوگا, کبھی نصیحت کی باتیں بھی ہوں گی, کبھی کچھ باتیں بھی ہوں گی. ہر باتوں کو تھوڑی لکھا جاتا, کچھ باتوں کو لکھا کرو جو تمہارے کام کی نصیحت کی. انہوں نے جو سب باتیں لکھنے کے عادی تھے انہوں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ اب جو مسلسل تم ساری چیزوں کو لکھا کرتے تھے اب نہیں لکھتے؟ اب کہتے حضور یہ بات مجھے کسی نے بتائی تو ذہن میں بات اتر گئی کہ ہمارا وقت تو کام کی باتیں نہیں ہوتی, ہمارا وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہوگی کبھی ضرورت کی باتیں ہوں, کبھی سرکار جمال کے اندر کچھ فرمائے, جلال میں کچھ فرمائے, اس لیے ہر بات کیسے لکھوں. یہ بات میرے ذہن میں بٹھائی گئی اور میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے زبان نبی کی ہوتی ہے, بولی خدا کی دعا کرتی ہے, بولی خدا کی دعا کرتی ہے. کہ میرے سرکار کی ارشاد قبول مت کرتا ہوں. نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں, جو کچھ بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خدا کا ہوتا ہے. اسی لیے رب نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحى. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اللہ اکبر, جب دوسرے رسولوں کا مقام رفع و اعلیٰ ہے تو میرے سرکار کا مقام کتنا بلند ہوگا, کتنا بلند ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سارے رسولوں میں افضل مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ دیکھیں نماز کی فرضیت سے پہلے, نماز کب فرض ہوئی؟ معراج میں فرض ہوئی. جواب تو بھائی کب فرض ہوئی؟ معراج میں نا. لیکن سرکار جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی جب پہنچے تو وہاں سرکار نے نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ پڑھائی نہ نماز. اللہ اکبر, کون مقتدی تھے؟ اللہ اکبر, سارے انبیاء مقتدی تھے. کون مقتدی تھے؟ سارے انبیاء مقتدی تھے, اور میرے مصطفیٰ امام تھے, مصطفیٰ پیارے امام تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سارے انبیاء و رسول کے مقام سے افضل و اعلیٰ فرمایا, بڑھ کر و بالا فرمایا. اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا مقصد قرآن شریف میں یوں بیان فرمایا، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اس لیے دنیا میں بھیجا دین و حق کے ساتھ، تاکہ جو دین لے کر یہ رسول آ رہے ہیں یہ سارے دینوں کے اوپر یہ دین غالب ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و رسول کے مفہوم کا سمجھے نا، معنی سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ رسول کا معنی سمجھے نا کہ نہیں سمجھے؟ کیا معنی ہے رسول کے؟ جی ہاں، کچھ دے کر رب نے بھیجا ہو، بھیجنا. رسول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا. اور اللہ نے رسول کو بھیجا ہے کچھ دے کر ہم کو دینے کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے تو سرکار فرماتا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو جو کچھ ملے گا درے مصطفیٰ سے ملے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی بھی نبی یا رسول خود سے ذاتی طور پر مختار نہیں، اللہ کی عطا سے مختار ہے. ہم مالک مانتے ہیں، مختار مانتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں مانتے. ورنہ حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی مختار اللہ ہے. اللہ عز و جل سرکار ابد قرار ارواح ناصدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بد مذہبوں سے بچو کہ وہ رسول کا معنی غلط سلط بتا کر کے ایمان سینے سے نکال لیتے ہیں. انہوں نے پوری بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی ہے. نہ لفظ الہ کا مفہوم جانتے ہیں، نہ لفظ رسول کا معنی جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. بس پانچ وقت کی نماز اور کلمہ لے کر کے نکلتے، جبکہ کلمہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے. اب آپ بتاؤ، کلمہ طیبہ کو کلمہ توحید کہتے کہ نہیں کہتے؟ جواب دو بھائی، کہتے ہیں نا کلمہ توحید کہ نہیں کہتے؟ جواب دو، کہتے ہیں. بھائی اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر خالی لا الہ الا اللہ ہو تو کلمہ توحید، لیکن اس کلمے میں تو محمد الرسول اللہ بھی ہے. اس میں تو محمد الرسول اللہ بھی ہے. دیکھیے گزشتہ ہفتے میں نے جو باتیں بتائی تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی، اچھا وہ بھی یاد آ گئی. اللہ کو سب مانو، زمین و آسمان کا خالق اللہ، رزق دینے والا اللہ، چرند و پرند کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ سب کچھ کہتے چلے جاؤ، ابھی تمہاری توحید معتبر نہیں. ابھی تمہاری توحید معتبر نہیں جب تک یہ نہ کہو اللہ وہ جس نے محمد کو پیدا فرمایا. جب تک کہ سرکار کے حوالے سے ایک رب کو نہ جانو گے، اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایمان لانے کی باری آتی ہے تو کس طریقے سے موسیٰ و ہارون کا رب، اسماعیل و ابراہیم و اسحاق کا رب، تو نبی کے حوالے سے جو توحید مانی جائے وہی توحید معتبر سمجھی جاتی ہے. اسی توحید کا اعتبار، نبی جس توحید کے بارے میں، جس الہ کے بارے میں فرما دے، اسی کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، اسی کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید اور رسالت کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اپنی بساط کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، ورنہ خداوند قدوس کی معرفت اور اس کے پیارے حبیب کی حقیقت کو، اللہ پیارے حبیب کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور خداوند قدوس جل جلالہ کا مقام مرتبہ ہم اور آپ اس کی شان کے مطابق کیا سمجھ سکتے ہیں، لیکن جتنی اپنی بساط ہے اس کے مطابق ہم توحید کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب توفیق نصیب فرمائے. ہم علی ناطق البلاغ المبین. ہفتے مدار الوحیت پر اور لفظ الہ کے مفہوم پر جو بیان ہوا تھا، اس کی کیسٹ مکتبہ طیبہ پر موجود ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات شان الہی یہ کیسٹ مکتبہ طیبہ سے ضرور بھی ضرور حاصل کریں.